Krakowie. Wawelski stary Zygmunt, odlany z działu. W kolonii nad Renem gruby Piotr, z dział przetopiony. Dzwony w Europie. To była audycja Petera Leonarda Brauna w adaptacji Jerzego Tuszewskiego. Pre-Italia 1973. Tyle udało nam się zmieścić w tym wydaniu Laboratorium Reportażu w Trójce. Za uwagę dziękuję, Janusz de Blesem. Do usłyszenia. Autopromocja. Gdy kończyłem gimnazjum, zacząłem się interesować muzyką taneczną. W 50. rocznicę śmierci Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Dzień Komedy w Trójce. Artystę wspominać będziemy w kolejnych audycjach. Zaczniemy w porannej, zapraszamy do Trójki. Jako jazzman gram wyłącznie własne kompozycje i na tym próbuję się koncentrować. Uważam, że w tym mam najwięcej do powiedzenia. Tuż po 20:00 rozpocznie się koncert Electroacoustic Beat Sessions. Usłyszymy nowoczesne interpretacje komedowskich tematów. A o 21:00 Klub Trójki poświęcony jego twórczości i osobistej historii. Zapraszamy we wtorek. Katarzyna Borowiecka i Michał Margański. Autopromocja. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, nocną porą oraz tych z Państwa, którzy znajdują się obecnie na terytoriach dnia rozświetlonego słońcem. W Polsce minęła godzina druga w nocy, czyli weszliśmy w trzecią godzinę poniedziałku, co zwiastuje w Trójce audycję Radio Młodych Bandytów, a więc godzinny set dla sympatyków dobrej muzyki rockowej. Witamy przyjaźnie w składzie Aleksandra Budka, wydawca, Renata Szewczak, realizator i Piotr Klat, autor. A skoro o autorze mowa, to za chwilę zostaniemy tradycyjnie poddani owego autora twórczości w postaci kompozycji Zima mnie obchodzi. To wyraz tęsknoty za starodawną, poczciwą polską zimą, która niestety odeszła wraz z globalnym ociepleniem. A szkoda, ponieważ bez zimy rośnie poziom zgonów w Polsce w styczniu, z roku na rok, niestety. Zima mnie obchodzi. Róże Europy z płyty Zmartwychwstanie.

jeśli umiesz się, no coś nim zrób. Zostawiam ci też próg, próg, na którym siada nocą blues. Artur Gadowski w coverze daje ci próg z repertuaru grupy Breakout. Oryginał to klasyk z czwartej płyty Breakoutów z albumu Karate z roku 2000. A, chyba trochę przesadziłem, z 1972. Karate, czyli kontynuacja albumu Blues, niestety już bez Dariusza Kozakiewicza. Jedynym grającym wtedy gitarzystą w Breakoutach był Tadeusz Nalepa. No ale brak drugiej gitary zaktywizował ku uciesze fanów bluesa sekcję rytmiczną zespołu. Była jakby pełniejsza, dosadniejsza, bardziej wyrazista. Nagrywając album Karate, Breakouci wyraźnie byli pod silnym wpływem muzyki wielu artystów, ale między innymi Fleetwood Mac, jeszcze tego Fleetwood Mac z Peterem Greenem, co słychać przede wszystkim właśnie w utworze Daję Ci Próg i w 12-taktowym bluesie Nocą Puka Ktoś. Nocą Puka Ktoś to taka polskojęzyczna wersja Need Your Love So Bad, utworu oryginalnie nagranego przez Little Willego Johna, ale powszechnie ta kompozycja znana jest z wykonania Fleetwood Mac. Dziś posłuchamy Nocą Puka Ktoś w wykonaniu Macieja Maleńczuka. Nocą puka ktoś, ze snu budzi mnie, nie wiem czego chce ode mnie, czego chce. Może pragnie szklanki wody, może łaknie kromki chleba, schronienia może trzeba mu. Nocą puka ktoś, ze snu budzi mnie, nie wiem czego chce ode mnie, czego chce. Może szuka twojej dłoni, może szuka ciepła domu, czułości może trzeba mu. Nie bierz mi ciszy nocy, nie bierz mi zapomnienia. Nie wyrywaj mnie spod narkozy snu. Co mi za to dasz, co lepszego możesz dać? Ja znam już wszystkie drogi. Byłem tam i wróciłem. Tam okresu ich jest po prostu nic. Tak jak ja w narkozę snu, wejdź w narkozę snu. Nocą puka ktoś, ze snu budzi mnie. Nie wiem, czego chce ode mnie, czego chce. Może moje serce w noc mnie budzi i chce ciepła twojego ciała. Czułości twojej trzeba mu. Krzyżyk prosi za żoł, nocą puka ktoś wzorowany na stylu Fleetwood Mac, ale breakouci nie ograniczali się do jednej odmiany bluesa na płycie Karate. I teraz na przykład to, co słyszeliśmy przed chwilą, takie moje miasto jest przed chwilą wykonane przez posła Kukiza z Piotrkiem Nalepą na gitarze, z młodym Nalepą, synem Nalepy Starszego i Kubasińskiej. Utwór ten zahacza o boogie. Też z pewnym punkowym akcentem, z jakim mieliśmy przed chwilą do czynienia. Natomiast inny utwór, bardzo melodyjny, powiedzmy to, w warstwie muzycznej, w oryginale, zdominowany przez gitarę akustyczną i harmonikę, może kojarzyć się nawet z twórczością Johna Mayala z okresu The Turning Point. Solidna porcja dobrej muzyki, rodem z najbardziej szlachetnych wzorców. Taka muzyka nie tylko oczywiście znajdowała się na płycie Karate, ale o tym może innym razem bądź za chwilę. Tymczasem powiedzmy to, utwór, o którym wspomniałem, w wykonaniu grupy Perfect z Darkiem Kozakiewiczem na gitarze. Skudelski, Piotr Manek, Jacek Szakierski.

Powiedzmy to, a potem, czyli przed chwilą, modlitwa. Modlitwa oryginalnie z płyty Kamienie z roku 1974. Przed chwilą zinterpretowana przez Grzegorza Markowskiego i zespół Perfect. Breakout. 51 lat temu wskrzyknęli się w Rzeszowie, dokładnie 1 lutego 1968 roku. Wydali 10 płyt studyjnych, kilkanaście kompilacyjnych. Dziś pamięć po rodzicach przede wszystkim podtrzymuje syn Nalepy i Kubasińskiej, Piotr Nalepa ze swoim bandem, ale także koledzy Nalepy sprzed lat. Sięgają po twórczość Nalepy seniora, między innymi Jam i Józef Skrzek. Ten Skrzek, który w grupie Breakout grał w roku 1970. Wprawdzie nie nagrał z Breakoutami piosenki pod tytułem Co się stało kwiatom, ponieważ rok później już nie był basistą Breakoutów, ale kilka dekad później z grupą Jam odtworzył tę piosenkę podczas festiwalu Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy, festiwalu pod tytułem Wysłuchaj mojej pieśni, panie. Co się stało kwiatom? Jam i Józef Skrzek. Słońce wzeszło jak co dzień. Czemu kwiaty zwiędły dziś? Czemu milczy ptak? Czemu milczy swoją pieśń? Może z sobą wzięłaś ją? Może wzięłaś kwiatów woń? Jedną starą suknię wzięłaś, jedne stare buty wzięłaś stąd, jedne stare buty wzięłaś. jestem teraz sam. Teraz jestem sam. Martwi ludzie śpieszą gdzieś, martwe ptaki, martwe ptaki krzyczą coś. Tyle ścieżek, tyle dróg, deszcz już twoje ślady zmył. To ślady twoich stóp zmył Co się stało kwiatom? Dżem i Jerzy Skrzek. Autor i kompozytor Tadeusz Nalepa. Oryginał z płyty z albumu Blues oczywiście pochodzi. Jak zapewne Państwo pamiętają i posiadają taką wiedzę. Blues, najważniejsza moim zdaniem płyta Breakoutów. Oryginał z 1971 roku. Płyta nagrana w pierwszych 9 dniach lutego roku 71. Cudowny skład. Tadeusz Nalepa, śpiew, gitara. Dariusz Kozakiewicz na gitarze. Jerzy Goleniewski na gitarze basowej. Józef Hajdasz na perkusji. I Tadeusz Czciński na harmonijce ustnej. Co się stało? Co stało się kwiatom? Piosenka nagrywana była zaraz po protestach na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku i wtedy w tekście Kwiatów pojawił się fragment Martwi ludzie spieszą gdzieś. I wtedy perkusista zespołu podobno, znaczy perkusista to na pewno, ale podobno powiedział, mówię o Józefie Hajdaszu, podobno dodał do stoczni. Więc jak się Państwo domyślają, nagranie zostało skancelowane i cała kapela musiała powtórzyć to nagranie tej piosenki, ponieważ jego treść brzmiąca "Martwi ludzie spieszą gdzieś do stoczni" nie była kompatybilna z linią partii. Takie to były partyjne czasy. Idealnie chyba pasujące do "Jedź ostrożnie, nie popędzaj". Zresztą poniekąd dziś też ten przekaz czasami odnajduje się we współczesnych dekoracjach. Dokąd chcę, widzisz tam przy drodze twojej jest kapliczka, więc ostrożnie jedź. Na ten wóz czekałeś długo, do twych możliwości rozjeźdź. Widzisz, tam kapliczka stoi, żebyś grzechy swe pamiętać mógł. Widzisz, tam kapliczka na drodze twojej, jedź ostrożnie, nie popędzaj kół. Na ten wóz czekałeś długo, Jesus, to kadira. przecież tu kapliczka stoi. Pewnie jeszcze szybciej chciałbyś być. Widzisz tu przy drodze twojej, już nie zdążysz, nie zobaczysz jej. Zabierają głupę słomo. To był rozwój swoich możliwości. Jedź ostrożnie, nie popędzaj. W oryginale z płyty Nalepy to mój blues, płyty nagrywanej w latach 1982-1988. Płyty powstałej po krótkiej przygodzie z zespołem Jam. Ta płyta była wtedy manifestem określającym styl i klimat bluesa Nalepy. A dla samego artysty, jak wspominał w wielu wywiadach, najważniejsza płyta w jego dorobku. Tak przynajmniej pan Tadeusz uważał. Świetny skład muzyków na płycie. To mój blues zagrali m.in. Tomasz Szukalski, Stanisław Sojka, no i syn Nalepy, seniora Piotr Nalepa. Przed chwilą z kompozycją Jedź ostrożnie, nie popędzaj zmierzyli się muzycy grupy Jam z gościnnym udziałem Józefa Skrzeka. A jak zaaranżowali utwór Do kogo idziesz z płyty Mira z 1971 roku muzycy zespołu Niebo? To już teraz w Trójce. Kwiatów tu, powiedziałam, że przyjdziesz znów. Pomyślałam, że kolor ich zatrzyma twój krok. Zasadziłam dwa krzewy bzu, powiedziałam, że przyjdziesz znów. Pomyślałam, że zapach ich zatrzyma twój krok. Powieliłam ściany i próg, żebyś stala ujrzeć go mógł, żeby nawet przy świetle gwiazd odbijał ich blask. Ty przeszedłeś i nawet raz i spojrzałeś na kwiat, na dom, chociaż serce me biło tak jak na trwogę dzwon. Przykrył śnieg, moje bzy już pościnał mróz. Zamknął rzekę na zamku w stok, zatrzymał jej bieg. Lecz ty nawet w najgorszy czas, przy gasnących płomykach gwiazd, popadł w śniegu przez zimny wiatr, do nocy idziesz gdzieś. Do kogo? Jak to? Do kogo idziesz? Oryginał z płyty Mira pochodzi z roku 1971, tego samego roku, w którym wydano przebojowy album samych breakoutów Blues. Słuchaliśmy Do kogo idziesz w wykonaniu formacji Niebo. Tymczasem nasze muzyczne randewuz z muzyką skomponowaną przez Tadeusza Nalepę zakończy Wielki Ogień. Utwór w oryginale z roku 1973 z albumu Ogień, drugiego albumu breakoutów syngowanego nazwiskiem Miry Kubasińskiej. A zagrają i zaśpiewają tę piosenkę rzeszowscy muzycy ze składu 1984, czyli 1984. Z koncertu pamięci, poświęconego pamięci Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy, koncertu, który odbył się w roku 2007. Za uwagę dziękuję Aleksandra Budka, Renata Szewczak i Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia.